να μείνεις, να με κρατήσεις αγκαλιά, να μ' ανακρίνεις. Της καλή νύχτα στα φιλιά, τι μου τα δίνεις. Δε φεύγω απόψε κι απ' τα μάξι, δε θα βγω κι αν έχεις τίποτα. Peace out.